אהבה משתיק לכאב נולדה, מי שלא יודע. לחץ, לחץ. אני פה איתכם, מנעים לכם את הערב בשירים היפים ביותר, כל שתבקשו. אני שלכם, דורון מרן. לא תראי על פניי אם אני אוהב, לא תראי בעיניי אם אני כואב. לא אמרתי לך אף פעם בואי אחריי, נפשי הכואבת רק צר ידיו. היה לך של זמן רק לגלות, נטשתי למענך את כל האהבות. אהבה אמיתית לכאב נולדה, אהבה אמיתית רק בלב ילדה. כמו האש בנשמה את גופי שרפה, לעולם לא אמצא את האהבה. אהבה אמיתית לכאב נולדה, אהבה אמיתית רק בלב ילדה. כמו אש בנשמה את גופי שרפה, לעולם לא אמצא את האהבה. אני רואה שאתם נהנים פה, תמשיכו ליהנות. שיגעון, כל הכבוד. אהבה אמיתית. לי, לי, לי. בלב ילדה כמו אש בנשמה את גופי שרפה, לעולם לא אמצא את אהבה. בוא נמשיך בעוד שיר. השיר הזה אומר נשיקת אהבה. אחד הליטים הגדולים שלי, מחכה לאיתות. מחכה לאיתות ממך, אז בואי הפעם. מחכה למגע ממך, אל תלכי בלי לגעת. כשאותי את נוטפת וידך מלטפת, אז אותי את זוכפת בנשיקה מציתה. כשאותי את נוטפת וידך מלטפת, אז אותי את זוכפת בנשיקה מציתה. מחכה לנשיקה, נשיקת אהבה שתאיר את חיי. או נשקיני. מחכה לנשיקה, נשיקת אהבה שתאיר את חיי. או נשקיני. שיגעון, שיגעון, כל הכבוד. בוא נמשיך, שיר עודף שיר. והשיר הבא, אחד השירים שאני מאוד אוהב לשיר, ותכף תשמעו אותו. אחד השירים היפים, כמו שאמרתי, את כבר לא איתי. אמר לי בנשמה. את כבר לא איתי. רע לי בנשמה, אין סימן ואות, ורוחות רעות לא נותנות מנוח. את כבר לא איתי, ופתאום דממה, וגעגועים כמו צללים קהים כל הזמן באים. את עוד מרחפת, מחכה לנס, ועוד לא תופס, האמת שורפת. את כבר לא איתי, אין לי נחמה, את ליבי לקח, ככה והלך, ככה ושחר. את עוד מרחפת, מחכה לנס, ועוד לא תופס, האמת שורפת. את כבר לא איתי, אין לי נחמה, את ליבי לקחת, ככה והלך, ככה ושחר. והשיר האחרון לסיום החלק שלנו, על סף דלתך, דרוך מתוח, בבקשה איציק מצד אל צד שיגעון. אל תסגרי לי את דלתך כשאני בחוץ, קר כל כך אני כופר ואין לאן לרוץ. אל תחבי את הנרות כשאני בוער, אין לי גג ולא קירות והקור חודר. על סף דלתך אני אומר מתוח, השער מתנדנד למי שער פתוח. אני שומע, כן אני שומע, שמישהו אחר תפס כאן את ליבך. אני הולך על סף דלתך, אני קורא את לא נעלי, ואת עושה עצמך איננה. אני יודע, כן אני יודע, שמישהו אחר היה כאן במיטתך. אני עולה. תודה רבה לכם, קהל נכבד, שמחתי להופיע לפניכם, באמת שיגעון, קשה לי לעזוב לכם, אבל נפגש בהופעה הבאה. דורון מרן מודה לכם, דורון מרן ותזמורתו. להתראות. תודה רבה. תודה רבה לגדול מכולם, דורון מרן.